اس میں عرفان کا ذکر ہے. عرفان احساس کا جو حکم ہے مشہور قول پر تو واجب ہے. بعض مستحب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں التفات کے وقت واجب. چلیے فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنكرها. قال يا رسول الله ضالة الغنم. قال لك أو لأخيك أو للذئب. فقال ضالة الإبل. فتمعن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولا معها إزاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجرة. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ضالة الغنم. ضالة الغنم ضالة الغنم کے بارے میں امام محمد ایک روایت میں کہتے ہیں یترکہا, لیکن اکثر حضرات اس کے انتقاد کے قائل ہیں. امام مالک تو فرماتے ہیں لہو اخذہا و اکلہا ولا ضمان, لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں لہو الاخذ و الضمان اذا جاء صاحبہا. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يحيى عن يزيد مولى بن بيت انه سمع زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النقطه فزعم عنه يزيد ان لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت بديهه عنده. قال استنفق بها صاحبها استنفق بها صاحبها استنفق بها استنفق بها صاحبها استنفق بها صاحبها استنفق بها صاحبها استنفق بها صاحبها استنفق بها صاحبها. وکالت میں ویسے ہی نہیں اعراض کرتا ہوں, اس سچ آپ لوگوں سے کہتا ہوں اللہ کے کرم سے دو چار لفظ پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کی کتنی استعداد ہے. کتنی کیا بتاؤں. چلیے چلیے وکالت بدیا مجھے بہت زان تھا کہ میں جو عبارت پڑھ لیتا ہوں تو ویسے معلوم نہیں کتنی گھاس کھود کے پھرتی ہیں. چلیے وكانت رضيعة عنده. قال يحيى فهذا الذي نادي في حديث رسول الله فهذا الذي يعني وكانت رضيعة عنده في متعلق فرماته مسك المال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده يعني مرفوع يا غير مرفوع. إمام البخاري رضي الله تعالى عنه مسك مرفوع منك قائل ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك ولأخيك وللذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل. قال فقال دعها فإنما هي حذاها وسقاها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجد ربها. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا لم يجد صاحب اللغة بعد سند فهي لمن وجدها. یہ ترجمہ دو مسائل پر مشتمل ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مدت تعریف ایک سال ہے, یہی جمہور علماء میں ثلاثہ وغیرہ کا مسئلہ ہے. حنفیہ کہتے ہیں اگر دس کی رنگ یا اس سے زائد تو مدت تعریف ایک سال ہے, اور اگر اس سے کم ہو تو لاقط کی رائے پر دار مدار. گویا احناف میں ایک سال کی تصریح ہو, اشرا و ما فوق پر محمول کیا, لیکن اس کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں. بعض حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں تین سال تاریخ آئی ہے, ابھی نقطع کی جو کتاب النقطع کی جو پہلی حدیث آئی ہے اس میں تین سال کا ذکر ہے. راوی کہتے ہیں عرفھا حولن, راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا عرفھا حولن فعرفتها فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفھا حولن فعرفتها فلم اجد ثم اتيته ثالثا فقال احفظ جاءها وعذبها وقاها. جمہور علماء کی طرف سے اس کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں. ابن نظم ابن جوزی کہتے ہیں یہ راوی کا وہم، بعض کہتے ہیں یہ غرو تقویٰ پر محمود ہے، ابی جیسے لاقب تھے اس لیے ان کو ان کی شان کے مطابق حکم دیا گیا. نمبر تین، ابن جوزی کہتے ہیں دلائل تاریخ جیسی ہونی چاہیے تو ہو نہ پائی، اس پر اشکال ہے ابی جیسا آدمی اور تاریخ میں کوتاہی کر دے. نمبر چار، بعضوں نے کہا ہے کہ مالک اسیر پر محمول ہے، یہ ہیں حنفی لوگ، حنفیہ نے یہ توجیہ کی ہے. لیکن حضرت عمر سے ایک روایت غیر مشہور نقل کی جاتی ہے یا پھر حنفیہ کی طرف سے توجیہ ہوتی ہے، عبی کی حدیث کے علاوہ اور کسی حدیث میں ایک سال سے زائد تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سال بھر تاریخ کے بعد نقطہ لاقط کی ملک ہو جائے گا، یہی امام شافعی و احمد کی مسلک ہے. امام مالک و امام ابو حنیفہ کے ہاں لاقط کی ملک نہیں ہوگا. مالک تو کہتے ہیں کہ ہر حال میں صدقہ کر دے، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر غنی ہو تو صدقہ کر دے اور فقیر ہو تو اس کو خرچ کرنے کی گنجائش ہے. امام بخاری نے قول اول کو اختیار کیا. چلیے، فضلنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن نبي بن ابي عبد الرحمن بن زيد مولى بن بايس بن زيد بن خالد بن نبي الله تعالى قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن النقطه فقال يا ابي فصا وبكاء ثم عرف سند فان جاء صاحبه علينا فشان بنيا قال فدانة الغنم قال هي لك ولاخيك وللزيم قال فدانة الابل قال ما لك ولا ما سقاها وحذاها تتلم الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا وجد خشبة في البحر او صوتا او نحوه. امام بخاری نے اسرائیلی کی حدیث ذکر کی ہے، اس میں خشبہ فی البحر کے پائے جانے کا ذکر ہے، صوت کا کوئی ذکر نہیں ہے. بظاہر امام بخاری نے بعض دیگر روایات کی طرف اشارہ کیا ہے. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، رقصلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا والصوت والحبل واشباهه يلتقط الرجل. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمہ الباب سے بیان فرمایا کہ اگر اشیاء قلیلۃ القیمت ہوں تو اس کا بھی التقاط جائز ہے، لیکن امام بخاری نے اس کے بارے میں تعریف کی کوئی مدت نہیں ذکر کی. غالب گمان یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں وہ تعریف کے قائل نہیں تھے، اور دیگر علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ ایسی اشیاء حقیرہ کا التقاط جائز ہے اور اس سے انتفاع جائز ہے. وقال العيش حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج ينذر لعله مركبا قد جاء بمال فاذا هو بالخشبة فاخذها بياله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا وجد تمرة في الطريق. باب اذا وجد تمرة في الطريق، اگر کسی آدمی کو راستے میں گرا ہوا تمرہ مل جائے تو اس کو لے کر کھانا جائے. حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو دو ترجمے منعقد کیے ہیں اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اشیاء حقیرہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جس کا کچھ اہتمام ہوتا ہے لیکن زیادہ اہتمام نہیں، جیسے کوڑے لاٹھی وغیرہ، اور دوسری وہ اشیاء ان کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا، انسان کو فکر ہی نہیں ہوتی، جیسے کھجور یا دو چار دانے انار کے۔ دونوں کو لے کر انتفاع حاصل کرنا جائز ہے، البتہ ایک آدھ کھجور وغیرہ کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، اس لیے بظاہر لاقت پر اس کا تاوان نہ ہوگا۔ اور پہلی جو اشیاء ہیں اگر مالک آ جائے تو لاقت کو اس کو واپس کرنا پڑے گا، واللہ تعالی عالم۔ وفي ان قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن مسعود بن طلحه بن مسرد بن انس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمره في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لا اكلتها، وقال لهم حدثنا سفيان قال حدثني منصور بن حرب وقال سعد بن منصور بن طلحه بن مسرد بن اليامي قال حدثنا انس وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه اسے پڑھتا ہے اسے کوئی گجراتن بوڑھیا جھگڑا کر رہی ہے، تیری آواز جو ہے ایسی ہی لگ رہی ہے گجراتن بڈھی کی، تیری لم پہلے یہ آواز ہے ریل کی۔ چلیے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني الان سلم الله عني فاجد التمره ساقطه على فراشي فارقوا ان ياكلها۔ اتنا آپ نے کہہ ڈالا دو ہی دن تو بے وقوف ہے، جس کو جس نے اس کو بھیجا اس کو بھی خیال تھا کہ یہ بہت میرا شاگرد رشید ہے، اور اس کمبخت کو بھی خیال تھا، میں نے کہا تیری مثال کنویں کی میڈکی کسی ہے، مجھے کنویں کی میڈکی کی ملاقات ہوئی ایک دریا کی میڈکی سے، تو وہ کہنے لگی بہن جی یہاں آ جاؤ نا، تو کنویں کی میڈکی کہنے لگی چادر ہوا، کہنے لگے یہاں دیکھو کیسی کھلی فضا ہے، تو آپ وہیں سے اچھیں اوپر کو اور پھر نیچے گر گئے، کہنے لگے دیکھو یہاں کیسی کھلی فضا ہے، جہاں سے اٹھی تھی وہیں گر گئی، ایسے تو کم وقت ہے۔ چلی بہت اس کو زام کا انا انا انا انا تو ہے فنا تو ہے فنا کم وقت۔ چلی آپ کو پتا بچوں میں ایک مرتبہ میں پہچانتا ہوں، جس وقت یہ آیا تھا اس کے اندر یہی تھا آنا آنا، میں نے کہا تو ہے لنا کا آنا کم وقت، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، میں نے بھی تو طالب علم کی ہے نا بھائی، تو میں طلبہ کی منطق سے سب پوری طرح سے واقف ہوں، اس لیے سب باتیں خوب جانتا ہوں۔ اب کوئی اگر ایسا چال کرے تو کیا مجھے نہ پتا چلے گا، جیسے یہ جائے گا اگر پڑھائے گا تو جو اس نے حرکتیں کر رکھی ہیں وہ تو سب سمجھتا ہوگا کہ آپ یہ سب نہیں، بڑوں کے سامنے میں کچھ نہیں کرتا، اتنا ضرور تھا کہ اللہ پاک نے پڑھنے کا سلیقہ دیا تھا، یہ خیال تو بھی آتے ہیں کہ موضوع صاحب نے کبھی تعریف ہی نہیں ہونے دی، ایک غلطی کی تھی، ایک املا میں شرم آتی ہے بچوں کا اس کو بتاتے ہوئے، اوہ وہ پیچھے پڑ گئے، جی ہاں لے کوئی یہی وقت تھا، چھٹی ہوئی اس لیے میں گھر جا رہا، بستہ لگائے مولانا آگے آگے حافظ حنی صاحب نے فرمایا یہ یونس آ رہا ہے کہ جی ہاں جس کو سمجھا تھا خمیرا وہ بھسا کو نکلا، میں نے کہا انا للہ، ایک غلطی کل ہوئی عمر میں، کل ایک غلطی ملا کی تھی، ہم مولانا مارے غصے کے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھنے ہی نہیں چاہتے، تعریف عارف کہاں، گجراتی جو ہے تعریف سے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں ان کو جب تعریف کر دوں بس ایسے دم ملانے لگتے ہیں جیسے کتا ملاتا ہے، عجائبات قوم میں تعریف سے خوش، مجھے اپنے استاذ کے سامنے جائیں گے تو وہاں بھی مدح کے طالب ہوں گے، اگر اپنے بڑوں کے سامنے جائیں گے تو وہاں بھی سوچیں گے کہ میرا جو اعزاز کیا جائے لوگوں کے سامنے اظہار ہو میرے اعزاز کیا نقصان ہے. چلیے یہ تو سر جھکا کے نیچے کام کر رہا ہے کہ کیا کام کر رہا ہے, ہنس رہا کس بغیر بچوں مارے شرم کے ڈوبا ہوا ہے. اس کو بڑا خیال تھا آنا آنا, میں نے کہا تو نہیں کسی گنتی میں, تو ہے الو. تو اب اس کو کمبخت کو دیکھیں ترکی کا پل, یہ بھی اپنے کو کچھ سمجھتا تھا. میں نے کہا کمبخت تیرے کان کاٹ لوں گا, یہ تو بےچارا سمجھ گیا. اتنا مارا پیٹا اس کو, بعض بعض دن پیٹا پاٹا ہے رات کو کہ کیوں ابھی کاغذ دے دے, تقریب ہو رہی وہاں جا رہا ہے, اللہ کاغذ دینے کے لیے آپ کے امریکہ جائیں گے. کب جاتا ہوں کبھی تھن پر لگا دیتا ہوں. چلیے بات انصاف کرو کہ تم کو کچھ آتا ہے. میں آپ لوگوں سے سچ کہتا ہوں, شرح جامع کی عبارت ایک سانس میں میں پڑھتا تھا 370 ساڑھے 370, ایک غلطی نہیں ہوتی. لیکن کبھی یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ ماشاءاللہ میں ایسے پڑھتا ہوں کہ کیوں مولانا جو کان کاٹتے رہتے تھے ہر وقت, ہر وقت ڈر سوار رہتا تھا کہ اب کچھ ہو جائے, کانپتے رہتے تھے اب کچھ ہو نہ جائے. بس بچے تو خائف رہتے تھے کہ کچھ ہو نہ جائے. اور جہاں کسی کی غلطی ہوئی خصوصاً خادم کی, بس اس کے پیچھے اچھا واہ واہ. تو شاشی میں میں نے غلطی کی, ایک فیل کی دو بوٹیاں کی, دونوں کو الگ الگ دو فیل بنائے. اب مولانا غصے میں لا واہ واہ کیا کہنے آپ کے. میں نے فوراً اصلاح کی دونوں میں جو کٹنگ کی تھی جوڑ دیا اور رکو کیا, پھر وہ ٹھنڈے ہوئے, ورنہ ہوتے میری جان کھا جاتی. لیکن وہ غلطی تا عمر نہیں بتائی میں نے کسی کو, نہ بتانا ہے. وہ عجائبات غلطی تھی, کئی دو غلطیاں املا کی ایک ہے ایک یہ, دونوں عجائبات تھی اس لیے وہ یاد رہ گئی. ہاں ایک گنتی کی غلطی ہے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ تم لوگ بھی مزہ لے لو. ناظم صاحب کے سامنے میں بیٹھا تھا, وہ بات حضرت نے فرمائی, میں کہ جی ہاں 16 × 20 اس قدر ہنسے اور مجھے بھی ہنسی آئی. 32 کہنا چاہتا تھا, مجھے 20 نکل گئے. حضرت بھی سمجھ گئے کہ جلد بازی میں اس نے کہا, بہت ہنسے. بولیے ہنسنا اور میرے ہنسنا ان کی عنایت کی دلیل ہے. بڑے چھوٹوں کی غلطی پہ ہنس کے خاموش ہو جائیں بڑی عنایت. چلیے وبل اسنا دیرا میرے مؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب کیف تعرف اللقطة اہل مکہ. فرماتے ہیں اہل مکہ کے نقطہ کی تعریف کی کیا کیفیت ہوگی. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس باب میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں سب میں وارد ہے, بلا تلتقط لقطتها الا المعرف ولا تحل لقطتها الا المنشد. ولا تحل ساقطتها الا المنشد. ان سب کا حاصل یہ نکلا کہ اس کی تعریف ہمیشہ اور دائمن کی جائے گی. یہی امام شافی عبد الرحمن بن مہدی ابو عبید القاسم السلام فرماتے ہیں, یہی امام احمد کی ایک روایت ہے جس کو امام ابن تیمیہ اور بہت سے علماء حنابلہ نے اختیار کیا. امام مالک امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی مدت تعریف عام لقطات جیسی ہے, یعنی ایک سال ہے. یہی امام احمد کا کی ایک روایت ہے جو ان کے ظاہر کلام سے سمجھ میں آتی ہے اور ان کے یہاں مشہور و معروف ہے. اور یہی شافعیہ کا ایک قول ہے. اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ حرم میں لوگوں کی آمدرفت رہتی ہے اس لیے اس کے لقطے کی تعریف کے لیے مبالغہ بتانے کے لیے حدیث میں کہا گیا لا تحل لقطتها الا لمنشد. اور جو آدمی دائمی انشاد اور جو آدمی انشاد میں مبالغہ نہ کرے ایسے شخص کو لقطہ حرم کے انتقاد سے منع کر دیا گیا. یہی مسلم کی اس حدیث کا محمل ہے جس میں وارد ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لقطۃ الحاج او کما قال. مگر جمہور علماء اس تعویل سے موافقت نہیں کرتے کیونکہ حدیث میں جہاں بھی لقطۃ حرم کا ذکر ہے صرف انشاد کا ذکر صرف تعریف کا ذکر جہاں بھی ارتقاد کی اجازت شرط یہ لگائی جا رہی ہے وہی اٹھائے جو انشاد کرے. اگر دائمی انشاد مطلوب نہ ہوتا تو صرف الا لمنشد الا لمعرف کہنے کی ضرورت کیا تھی. سلیم وقال معاذ بن ابي ثبات رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقط لقطة الا من حركها. وقال خالد بن مكرمة بن الجرداد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها الا للمعرفين. وقال احمد بن سعيد قال حدثنا لهم بن زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار بن مكرمة بن الجرداد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط نساؤها ولا ينفر سيفها ولا تحل لقطتها الا لمنشد. منشد معرف کے معنی میں ہے. اس سے پہلی حدیث میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. یہی معنی ابو عبید بن جریر وغیرہ حضرات نے بیان فرمائے ہیں. بعضوں نے کہا منشد سے مانتے مرامان اور طالب ہیں لیکن یہ غلط ہے. طالب کے لیے ناشد استعمال ہوتا ہے. چلیے ولا يبتلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله الا الاسترى. قال الا الاسترى. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا بريد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ابو سلمة بن كثير ابو سلمة بن ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله قد حفظ مكة القبلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين فانها لا تحل لاحد كان قبلي وانها احلت لي ساعة في النهار وانها لم تحل لاحد من بعدي فلا ينفر سيدها ولا يبتلى شوكها ولا تحل سعادتها الا لمجلس ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين اما ان يفتي واما ان يقيد. فقال العباس ان الاسكنا فانا نجار لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسكنا. فقام ابو شاه نجوم من عن اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي ابي شاه. فقام ابو شاه ابو شاه هاي من هنا كسات حافظ صرفی نے بات علماء سے نقل کیا. انہوں نے ابو شاہ بتائل مدورہ پڑھ دیا. یہ غلط ہے. یہ فارس کے رہنے والے تھے. اسرائیلی ان کو یمن بھیجا تھا. چلیے کیا خطبہ وہ فتح مکہ کے دن دوسرے دن کا خطبہ. چلیے فرماتے ہیں کسی آدمی کے جانور کا دودھ بلائے نہ نکالا جائے. یہی حالاتیں ان میں ثلاثہ اور جمہور علماء کا مسلط ہے. فرماتے ہیں اگر اضطراری کیفیت ہو تو دودھ دے سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں زمانہ آئے گا. بعض کہتے ہیں زمانہ نہیں آئے گا. امام احمد ابن حنبل اصح الروایتین میں اسحاق فرماتے ہیں غیر مزدر کے لیے بھی دودھ نکال لینا جائز ہے. اس لیے کہ سمورا کی حدیث میں وارد ہوا اگر کوئی کسی کے مواشی کے پاس دودھ رہے اس میں مالک موجود ہو تو اسے اجازت دے دے. وہ لم یکن فیہا فلیصوت ثلاثا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِفْ وَلْيَشْرَبْ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِي. جمہور علماء اس کو مستر پر محمول کرتی ہیں. یہی امام ابو عبید بیہقی وغیرہ نے توجیہ فرمائی ہے. اور مسند احمد میں ایک روایت ایسی وارد ہوئی ہے جس میں حاجت کی صراحت وارد ہے. قاضی ابن عربی وغیرہ کہتے ہیں یہ عرب کے دستور پر ہے, وہاں اس طرح کی گنجائش تھی. رضی اللہ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخربن احد ما شرب من الماء بغير اذن يحب احدكم ان تودع مشربته فتبصر خزانته فتبصر خزانته فان تبن طعامه فانما تبصر لهم ذروا مواشيهم ذروا مواشيهم اتمادهم مطالع نہ پڑا آپ نے صلاحیت نہیں ہے اتنی. فلا يقلبن احد ما شهد احد الا باذنه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا جاء صاحب النبذ بعد سنه المدى عليه لانها وديعه عنده. فرماتے ہیں اگر رقطا کا مالک ایک سال کے بعد آ جائے تو رقطا کا واپس کرنا واجب و ضروری ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ترجمے منعقد فرمائے ہیں. ایک ترجمہ سفید رشتہ پر منعقد کیا باب اذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهل من وجدها. اگر ایک سال کے بعد مالک لقطہ نہ ملے تو لقطہ لاقط کی ملک ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ منعقد فرمایا اذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة لدها علیہ لأنها ودیعة عنده. اگر صاحب لقطہ ایک سال کے بعد آ جائے تو لاقط صاحب لقطہ کو صاحب لقطہ کے حوالے کر دے کیونکہ یہ لقطہ لاقط کے پاس ودیعت ہے. یہ دو مسئلے الگ الگ ذکر فرمائے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سال بھر تاریخ کے بعد اگر مالک لقطہ کا پتہ نہ چلا تو لقطہ کا کیا حکم ہے. فرماتے ہیں یہ لاقط کی ملک ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ سال بھر تاریخ کرنے کے بعد اگر رب اللقطہ آ گیا تو لاقط کے ذمے اس کو واپس کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ وہ اس کے نزدیک ہاتھ میں ودیعت. اب ایک مسئلہ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر لاقط نے ایک سال تاریخ کے بعد لقطہ میں تصرف کر لیا اور لاقط آیا تو کیا ہوتی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ لقطہ کا بدل واپس کرنا واجب ہے. اور امام بخاری حسین نے علی قرابیسی داؤد ظاہری وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں اگر لقطہ ختم ہو گیا ہے تو پھر لاقط کے ذمہ زمان واجب نہیں ہے. جمہور علماء نے مسلم کی حدیث ثم قلھا فإن جاء صاحبها فأدها إليه سے استدلال فرمایا. کھانے کے بعد جو ادا کا حکم ہے ظاہر ہے کہ اس سے ادا بدل و ادا عوض مراد. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر فجنته هل احمر وجهه ثم قال ما لك ونهى معها عزاه وسماه حتى يلقى ربها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض هل يقوم اللقطه ولا يدعو وتزيد حتى لا يقضى من لا يستحق. امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے اخذ اللقطہ کا حکم ذکر فرمایا ہے. تو لقطہ کا التقاط کیا جائے گا یا التقاط نہیں کیا جائے گا. شافعیہ کے اس میں دو قول، ایک قول تو ہے کہ التقاط واجب نہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ التقاط واجب ہے. اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بعض علماء شافعیہ اگر ایسی جگہ پر ہو جانا خطرہ ہو لگتا کہ ظاہر ہو جانے کا، تو ایسی صورت میں اس کا التقاط واجب ہے. بعض علماء شافعیہ محققین فرماتے ہیں یہ جو پہلے دو قول ذکر کیے گئے ہیں ان کا محمل یہی تفصیلی حالت ہے، اگر ضیاع کا اندیشہ ہو تو واجب ہے ورنہ واجب ہے. امام احمد ابن حنبل سے نقل کیا گیا ہے افضل تر کے التقاط، لیکن ابو الخطاب نے نقل کیا ہے کہ اگر ضیاع کا اندیشہ ہو تو افضل التقاط ہے، اور بلکہ بعض منابلا تو کہتے ہیں واجب ہے التقاط، اور حنفیہ مالکیہ فرماتے ہیں اگر ضیاع کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں التقاط واجب ہے. ابن حجر ظاہری کہتے ہیں التقاط فرض ہے. چلیے ابن حسین اور جاوید بن زید سے کراہتے التقاط منقول ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حلیاقد اللقطا کہہ کر تفسیر کی طرف اشارہ کیا، اور حاصل اس کا یہ ہے اگر اپنے نفس پر اعتماد ہو تو التقاط کرے ورنہ نہیں. فقال لي قلبه قلتنا ولكن وجدت صاحبه وإن استمدال به، فلما رجعنا حجزنا فمرنا بالمدينة فسألت بين بلابي النبي الله تعالى عنه، فقال وجدت سورة على أبي النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيت حولا فأردتها حولا ثم أتيت فقال أبيت حولا فأردتها حولا ثم أتيت فقال أبيت حولا ثم أتيت الرابعة فقال أبيت فتتها وبكاها وبيعها فإن جاء صاحبها وإن استمدال وإلا استمداد بها. وبي قال مزدور کہیں گے سر بس وبھی تارا خدمت کیا پڑھے کیا پڑھے ہیں وہ لستم تر بہار سکال کوئی چیز بنے گا پاگل لادری سے تو کیا مطلب ہوگا پھر لازمی سلاست احوالن و حولن واحدن. چلیے ابن اسناد الى عامر بن عمیر فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من عرف النقطة ولم يلقاها الى السجان. نقطة اتنی تقویل کی اس کے بعد یہ لقطہ ہی رہا بے توفیق. من عرف النقطة ولم يلقاها الى السجان. جمہور علماء فرماتے ہیں لاقط لقطہ کی تعریف کرے بادشاہ تک اٹھا کے پہنچانا ضروری نہیں ہے. اوزاعی کہتے ہیں کہ اگر کثیر ہو تو بیت المال پہنچا دے، قلیل ہو تو خود تعریف کریں. اور بعض مالکی اور شافعیہ کہتے ہیں اگر معتمن ہو تو پھر خود تعریف کروں بیت المال منتقل کر دیں. اسی طرح بعضوں نے لقطہ و زوال میں فرق کیا کہ لقطہ کی تعریف خود کر لے اور زوال کو بیت المال پہنچا دے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن يزيد مولى بن قيس عن زيد بن خالد النبي الله تعالى ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن القطط فقال ابيك سنه فان كان احد يخبرك بفاسها وبكايا والا فاستنفق بها وساله من باله الغرم فتم عبر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاها وهداها فرد الماء وتاكل الشجر داعها فرد الماء سر سر داعا حتى يزيدها ربها وساله من باله الغرم. دماغ سے آپ کے دارے کی آپ کے عبارت پڑھنا آتا ہے، نہ سے تاریخ ہونا شروع ہو گئی. چلیے وسال ان بالت الغنمی فقال هي لك او لاخيك او للزيدي وبه اثنى به الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرني منصور قال اخبرنا اسماعيل بن ابي اسحاق قال اخبرني اخبرني البراء بن ابي بكر قال حدثنا عبد الله بن رزاع قال حدثنا اسماعيل بن ابي اسحاق عن البراء بن ابي بكر قال انطلقت الفيل عن ابي راعي الغنمي يسوق غنمه براء الغنمي يسوق غنمه فقلت ممن انت قال لرجل من قريش فسلمه فعرفته فقلت هل في غنمك من قدر قال قال نعم فقلت فهل أملك على ذمي قال نعم فأمرته فأعتقل شعبا من غنمه ثم أمرته أن ينفذ الزرع من الغبار ثم أمرته أن ينفذ كفيه فقال هذا ما زرع يهدى كفيه بالرملة فخلق صفة من لبن فقد جعلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على أمرها فرمة فسببت إلى اللبن حتى برد أسفله حتى برد أسفله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رسيته. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں جو یہ حدیث ذکر کی ہے ابن منیر فرماتے ہیں اس کی مناسبت ابواب الخطا سے یہ ہے کہ جو لبن رائی کے شرب کے بعد باقی رہتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی مثال لقطا کسی ہے, اور اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء حقیرہ صوت وغیرہ کا انتقاد جائے. حضرت شیخ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے, اگر جو ہے مالک کا پتہ چل جائے تو اس کو لقطا نہیں کہا جائے گا. تو گویا آدمی دوسرے کا اتباع کرتا ہے, اور دوسرا پہلے کا اتباع کرتا ہے اور ہر ایک اپنا مطالبہ ختم کر دیتا ہے. وصل کی تعریف ہے اقدس سے ظلمن، کسی کی چیز کو ناحق لے لینا اور بعض علماء فرماتے ہیں استیلاء على حق غیره قهرا وظلما، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کتاب میں ان حقوق کا تذکرہ کیا گیا جس پر کوئی زبردستی قابض ہو جائے اور اس کے بدلہ دلوانے کا ذکر کیا گیا. باون فی المظالم والمصر، امام بخاری کا مقصد یہ کہ کسی کے مال پر زبردستی قبضہ کر لینا اور اس پر مستولی ہو جانا حرام. حدیث قرآن میں اس پر وعید وارد ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقول اللہ عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بتا دیا کہ اللہ ظالموں کے دل سے غافل نہیں ہے، تاخیر ہو رہی ہے، موقع پکڑ جائیں گے. اشخصوں کی لبسار اس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، آدمی حیران ہوگا کیا ہو کیا ہوگا. چلیے مہترین مقرعین روسیم، تیزی سے چل رہے ہوں گے، سر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. چلیے المقنع والمقنف واحد، المقنع بغیر آخر، المقنع غلط لکھا ہوا ہے، والمقنف واحد. مقنع کا ذکر تو اسی آیت مقنعی روسی میں، اور مقنع کا ذکر سورہ یاسین میں اہم محمود جی لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، جو ان کے قلب قرآن ہو رہے ہوں گے، جوفا لا عقول لهم، جو خالیہ اجوف کی جمع ہے، اجوف جو خالی ہے، اور مراد سے عقل سے خالی ہونا، یعنی آدمی کہ ہوش و حواس ٹھکانے نہ ہوں گے. شریف وانزل الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل الى قوله ان الله عزيز ذو انتقام. وقال مجاهد المؤمنين مدمن النظر ويقال تتي باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے، ويقال مسرعين جلدی کر رہے ہوں گے. یہ دو تفسیریں وبل اسلام الام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قصاص المظالم. باب قصاص المظالم ہے هذا باب کی بیان، قصاص المظالم ہے اخذ المظلوم من الظالم يوم القيامة المظالم التي اخذت منه قهرا في الدنيا، یعنی قیامت کے دن مظلوم ظالم سے وہ حقوق وصول کرے گا جو مظلوم سے ظلمن لے لیے گئے تھے. امام بخاری نے یہ تنبیہ فرما دی کہ ظالم قدرتے رہنا چاہیے, معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جائے گا آخرت میں. مظلوم کا بدلہ ظالم سے وصول کرایا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کی غرض یہ ہو کہ اگر کسی آدمی سے کوئی چیز ظلمن لے لی گئی تو اس کو مظلوم تک پہنچانا چاہیے اور ظالم سے دلوانا چاہیے, کیونکہ آخرت میں بدلہ دلوانا اس بات کی دلیل ہے کہ مظلوم کا حق ظالم کے ذمہ واجب ہو جاتا اور یہ وجوب فی الآخرہ پرا ہے وجوب کی دنیا کی. اگر دنیا میں واجب نہ ہوتا تو آخرت میں واجب نہ ہوتا, لیکن یہ مطلب صرف احتمالی حد میں ہے, اس لیے کہ ابھی تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ظلم کرنے کی شناعت اور کسی سے کوئی چیز زبردستی لے لینے کی قباحت اور اس کا ضرر سام بیان کر رہے ہیں. امام بخاری نے یہاں ترجمہ منعقد کیا قصاص المظالم, اور کتاب الرقاق میں ترجمہ لائے باب القصاص یوم القیامہ. یہاں مظالم کی اہمیت بتانے کے لیے ذکر فرمایا اور وہاں قیامت کے دن حساب کتاب اور ایفاء حقوق کو بتانے کے لیے ذکر فرمایا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي عن قتاده عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم